اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستاد پار دی ها کسان د خفغان سبب نوی سوک چی د کفر پلار کی ډیر تیزی کوي خوا کو هغوی د هغه کسانو نوی چې هسی په خوله وای چې مونږ ایمان راوړې دي لیکن زړونو دا غوی ایمان نوی راوړې یا کې د هغه کسانو نوی چې يهوديان دي چې دا غوی حال داده چې د دروغ د پاره وګونګ دي او د نورو هغو خلکو د پاره پټ پټ رازونه اوري چې هغه ستا خواله هډو راغلی نه دي او د کتاب الله الفاظ د خپل مقرر شو صحیح زینونا ورستو د اصلي مانونه اړوي او خلکو توایي که تاسو ته دا حکم درکړې شو نو وای منای او کدا نه وو نو مای منای الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره ته دا غ سره هیڅ نشي کولای دا هغه خلک دي چې الله دا غوی زړونه پاکول او نه غوښتل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی ده او په آخرت کې سخت سزا